فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. پھر جب ملو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, اور ملو سے مراد یہاں کسی ٹیبل پر ملاقات نہیں ہے بلکہ میدان جنگ کی ملاقات کا ذکر ہے. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, پھر جب تم آمنا سامنا کرو کافروں سے میدان جنگ میں, کیونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک جنگ کا سامنا تھا, تو اس سے متعلق کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں, تو پھر کیا کرو وہاں پر؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ, پھر اصل کام گردنے مارنا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ اہل ایمان معاف کر دیتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, لیکن اگر ان پہ بغی کی جائے, ظلم کیا جائے, تو وہ بدلہ لیتے ہیں, اور یہی عدل ہے. لیکن اس میں بھی حد سے نہیں بڑھتے, کیونکہ آداب جنگ بھی بتا دیے گئے, بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, درخت نہیں کاٹنے, اور بہت سی چیزیں. لیکن جو ظلم کرے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا بھی ہے, اسے ظلم کرنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دینا. تو یہاں اب کفار کے ساتھ شدت یا غلظت کا معاملہ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. جیسے سورۃ الانفال میں بھی آپ نے پڑھا, فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان, مارو گردنوں پر اور مارو ہر جوڑ پر. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ گردنوں پر مارو. حتی یہاں تک کہ اذا اسخنتموهم, جب تم خوب خون ریزی کر چکو یا خوب اچھی طرح سختی کر چکو, فشد الوثاق, تو مضبوط باندھو بندھن. فے خے نون, سخنا کا معنی ہوتا ہے گاڑا پن. اسخان کہتے ہیں اچھی طرح خون ریزی کرنے کو, اور وثاق کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو, بندھن کو. مطلب کیا ہوا کہ جب اچھی طرح خون ریزی کر کے ان کے کش بل نکال چکو, تو جو بچ گئے ان کو بندھنوں میں باندھ لو تاکہ تمہارے سامنے چوں نہ کریں. حتی اذا اسخنتموہم فشد الوثاق, میدان جنگ میں پھر جب آمنا سامنا ہو ہی گیا تو بزدل نہیں بننا. اب یہاں معاف کرنے کی بات نہیں, یہاں درگزر کی بات نہیں, ہر جگہ کا اپنا ایک مقام ہے. میدان جنگ سے باہر تو معاف کرو گے, درگزر کرو گے, اچھے اخلاق سے کام لوگے, لیکن جب کوئی تمہیں ہی ختم کرنے کو آ جائے تو اپنی گردنیں آگے کر کے خود کو ختم نہیں کراؤ گے, بلکہ مقابلہ کرو گے اور سرکش ہاتھ کاٹ ڈالو گے اور گردنیں توڑ ڈالو گے. اب جب بندھن باندھ لو, رسیوں میں جکڑ کے لے آؤ, اب پھر کیا کرو؟ فَإِمَّا مَنَّن, تو چاہو تو احسان کرو. بعد اس کے بعد, میدان جنگ میں احسان نہیں کرنا, باندھ کے جب لے آؤ گے, اسیر قیدی بنا کے, اب احسان شروع ہوگا. اس سے آپ اسلام کا مزاج دیکھ رہے ہیں. جب تک ملاقات نہیں ہوتی میدان جنگ میں, جب تک بھی بہت اچھے ہیں, جب اس سے باہر آ جاتے ہیں پھر بھی سب ٹھیک ہے, لیکن جب تک اس کے اندر ہیں پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایسے کے ساتھ ویسا ہی کریں. فَإِمَّا مَنَّن, پھر خواہ احسان کرو بعد اس کے بعد, وَإِمَّا فِدَاءً, اور خواہ فدیہ لے لو. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں, یعنی ختم ہو چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منن کیسے ہوگا؟ یہاں پر بیسیکلی آداب جنگ سے متعلق چند باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو جنگی صورتحال کا سامنا تھا, مکی صورتوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اچھا, آج کل آپ دیکھیے نا کہ دنیا میں جب سے قرآن پاک بہت پڑھا جانے لگا ہے, تو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ بعض اوقات قرآن پاک کی ایسی آیات نکال کے لے آتے ہیں کہ یہ بہت ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, اور ان کے ہاں تو ان کی مذہبی کتاب میں مارنے کا اور دشمنوں کے ساتھ ایسا ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے یہ تو ان کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے, ان سے بچ کے رہو, محتاط رہو. پھر وہ کوٹ کرتے ہیں آیات کو ود ریفرنس کہ دیکھو کتنے وحشی لوگ ہیں یہ, ان کا ریلیجن تو یہی کچھ پروموٹ کر رہا ہے. اور ہم جیسے مسلمان جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے, یہ کس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کیا کچھ کہا گیا, تو پھر اپنے ہی دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ کیوں نہیں کوٹ کرتے وہ ساری آیات جس میں معاف کرنے اور درگزر کرنے اور اچھے اور بلند اخلاق سے معاملہ کرنے کی تلقین بارہا کی گئی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جائے گی تو پھر اسی طرح کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں. جہاں کہیں ایسی کوئی ٹیکسٹ آپ کو ملے, اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے, اس موقع پہ نازل ہوئی ہے, اور اگر ایسی سچویشن آپ کے لیے پیش آ جائے یا آپ کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ان سے پوچھئے. یعنی جس طرح کی سچویشن اس وقت مسلمانوں کی تھی, اگر آج کسی کی ہو اور اس میں آپ تھوڑا سا کوٹ کر سکتے ہیں کہ مکی دور میں کیا ہوا, آپ ہجرت کر کے آئے, پھر یہاں ہر سال کیا کرنے لگ گئے ان کے دشمن, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کسی کو؟ انصاف اور عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کی ان چند ایک مخصوص آیات کو کوٹ کر کے یہ پروف کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے زور سے پھیلا, اور یہ دیکھو کہا ہوا ہے فشد الوثاق, اور یہ کہا گیا ہے خوب خون ریزی کرو. اور بعض نادان مسلمان بھی کیا کرتے ہیں, باقی سارا دین چھوڑ کر ایسی آیات کو لے لیتے ہیں اور پھر جواز ڈھونڈ لیتے ہیں بغیر دین کی بات دوسرے کو پہنچائے, خون ریزی سے ہی ابتدا کرنے کی, تو یہ بھی درست نہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اپنے علاج کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سب کو, مثلاً آپ دیکھیے کہ آئی اسپیشلسٹ ہے ایک شخص, اب کیا ایسا ہوا کہ آئی اسپیشلسٹ ہر اس شخص کو جو اس کے کلینک میں آئے ایک ہی دوائی دے کہ یہ سب آنکھوں کی بیماریوں میں آئے ہیں اور سب کے لیے ایک ہی علاج؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری اور مریض کی حالت اور اس کی صحت اور عمر, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے دوا دی جاتی ہے. آپ اگر کبھی گئے ہو تو ہمیشہ ڈاکٹر سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں, آپ کا نام کیا, آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ کیوں پوچھتے ہیں ایج؟ کیونکہ ان کو بیماری کی نوعیت پتا کرنی ہے. ایج سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں بہت سی بیماریاں, اور پھر وہ ڈوز آپ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی پوٹینسی آپ کو دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے, اور آپ دوا سے ٹھیک ہوں گے یا اب آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا. تو بالکل اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں حکمت کی ضرورت ہے, اور جب بھی کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کوٹ کرے گا تو پھر جو چاہے مطلب نکالے اور من مانے مطلب نکالے, یہی اصل دھوکہ ہے جو مسلمان مسلمانوں کو بھی بعض اوقات دیتے ہیں اور بعض اوقات نان مسلم مسلمز کو دیتے ہیں, اور ان کو ان کے دین سے دور کرتے ہیں, بدگمان کرتے ہیں. ایک بات, جب بھی کوئی ایسی بات آپ پڑھیں یا کوئی آپ سے پوچھے یا کوئی پریشان ہو کہ اچھا لکھا ہے قرآن میں کہ دشمنوں کو مضبوط باندھو, جنگی قیدی بنا لو, لکھا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں کوئی نہیں لکھا. ہاں, انکار تو نہیں کر سکتے, جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کس بات کا انکار کریں قرآن کا؟ تو اس وقت آپ ایک چیز ضرور یاد رکھیں, اگر زیادہ بڑی تشریح آپ کو یاد نہیں ہے یہ ساری باتیں صاحب کی, کہ ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی بھی بات کو اگر کوٹ کریں تو اس کا معنی الٹ جاتا ہے. مثلا کسی نے آپ کو اپنے بچے کی شادی پہ بلایا, آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں اس دن مصروف ہوں اس لیے نہیں آ سکوں گی. اب اگر کوئی یہ جملہ تو کاٹ دے کہ میں اس دن مصروف ہوں اس لیے, اور صرف اتنا پڑھے کہ میں نہیں آؤں گی, تو اب میں نہیں آؤں گی تو بہت روڈ جملہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ پیچھے یہ لکھ دیں تو یہ بالکل ایک پرفیکٹ جملہ ہے, یا ہم آسان طریقے سے معذرت کر رہے ہیں. تو جب کسی بھی چیز کے بٹس اینڈ پیسز ادھر سے کوٹ کر ادھر سے کر, آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کر, بغیر کسی ریفرنس کے کر, بغیر کسی اس کے بیک گراؤنڈ کے وضاحت کے, تو پھر اس طرح کی بہت سی کنفیوژن پھیلائی جا سکتی ہیں اور پیدا کی جا سکتی ہیں. تو اور کچھ نہیں تو صرف اتنا کہا کریں, کانٹیکسٹ میں سمجھیے آج کو, ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ میں بات کریں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں. اچھا, تو جنگ کے بارے میں جو ادب بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں ان کا اصل کام دشمن کی جنگی طاقت کو ختم کرنا ہے. اور کیا یہ صرف مسلمانوں کو ہی حکم ہے یا اور بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ باقی قومیں اپنے لیے کیا تجویز کرتی ہیں کہ جنگ لڑنے جاؤ مار کھانے کو, یہی کہہ کے بھیجتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات میں گائیڈ کرتا ہے نا, اس لیے اس معاملے میں بھی ہم کو گائیڈ کیا گیا, ورنہ یہ بات صرف مسلمانوں ہی کے ہاں نہیں ہے. ہر قوم اپنے مفادات کے لیے جب جنگ کرتی ہے تو یہی اسٹریٹجی اختیار کرتی. جنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دشمن کی طاقت کو توڑنا, اس کو ختم کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس آیت کو آدھا پڑھے تو بات کچھ اور نکلے گی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اسی لیے میں نے آپ کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ کسی کانفرنس روم میں بیٹھ کے کرنے والا کام نہیں. لقیتم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کئی لوگ صرف ڈکشنری سے تفسیر کرتے ہیں نا قرآن کی, تو پھر لقیتم کا معنی تو کیا ہو؟ جب ملاقات کرو, خاص سڑک پہ بازار میں گلی میں جاتے ہوئے تو یہ کام شروع کر دو, اس کا معنی تو یہی نکلے گا پھر. تو یہ معنی نہیں ہے اس کا. اذا لقیتم الذین کفروا, لقیتم سے مراد یہاں میدان جنگ کی ملاقات. فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. اب اگر کوئی صرف اتنی آیت پڑھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دین میں بہت سختی, لیکن دین کا بیلنس اور خوبصورتی کہاں نظر آتی ہے؟ جب دوسری طرف ساتھ ہی کہا جاتا ہے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، اب چاہو تو احسان کرو، تمہاری مرضی، چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ لیکن یہ یاد رکھو حَتَّى تَدَى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اگر قیدی چھوڑنے ہیں تو اس وقت جب جنگ ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جنگ شروع ہے اور آپ قیدی پکڑ لیں پھر آپ کے نہیں میں احسان کرنے لگا ان کو چھوڑوں تاکہ وہاں جا کے واپس پھر پلٹ کے مارے، یہ تو حماقت کی بات ہوگی نا۔ حتی تدع الحرب اوزارا، اسلحہ رکھ دیا جائے، جنگ ختم ہو جائے پھر چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیے کہ احسان کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ احسان میں چار چیزیں آئیں گی۔ نمبر ایک، قید کی حالت میں اسے اچھا برتاؤ۔ نمبر دو، قتل یا دائمی قید کی بجائے ان کو غلام بنا کے افراد کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر غلاموں کے حقوق آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے زیر دست ہو اسے چاہیے کہ اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، اسی میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسے کام کی زحمت نہ دے، تکلیف نہ دے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور اگر ایسے کام کی اسے تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے، اپنے غلام کے ساتھ مل کے پھر کام کرو۔ تیسری صورت یہ کہ ان کو جزیہ لگا کے ذمی بنا لیا جائے، اور احسان کی چوتھی شکل یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ اور فدیہ کس طرح ہوگا؟ ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ کہ کسی قسم کی کوئی کمیونٹی سروس یا خدمت لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جیسے جنگ بدر میں کیا گیا تھا کہ ہمارے 10-10 بچوں کو پڑھا دو اور جاؤ۔ تیسرا یہ کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، اگر اپنے کوئی قیدی ادھر ہیں اور ان کے ادھر ہیں تو ان کو ایکسچینج کر لیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک یہ کہ جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے تو اس کی غذا، علاج، اگر زخمی ہے یا بیمار ہے، یہ سب کچھ حکومت کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالاسارى خيرا، ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ استوصوا بالاسارى خيرا، کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا وہ صبح شام مجھ کو روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجوریں کھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ روٹی بہت مہنگی تھی عرب میں، کیوں؟ اس لیے وہاں گندم اگتی نہیں تھی، امپورٹ کرتے تھے۔ اب امپورٹڈ بریڈ تو وہ کھلائیں کس کو؟ قیدیوں کو، اور خود خالی کھجور کھا لیں۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ ہے منن، احسان، یہ ہے اخلاق۔ ایک قیدی سہیل بن عمر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ بہت بڑا آتش بیان مقرر ہے، اوریٹر ہے، بہت زبردست تقریریں کرتا ہے اور آپ کے خلاف بہت بولتا ہے، آپ اس کے دانت توڑا دیں، یعنی پھر بول نہیں سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑا دوں تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔ یعنی جنگی قیدیوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روا رکھنا اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اور آج آپ دیکھیں مہذب دنیا میں جو لوگ، جو مسلمان غیروں کی قید میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم بھی خود کرتے ہیں اور بدنام بھی ہمیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال جب گرفتار ہو کر آئے، جب تک وہ قید میں رہے، چونکہ ان کے سردار تھے نا، جب تک قید میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو عمدہ کھانا اور دودھ مہیا کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے گھر میں ان کی غذا یہ تھی۔ تو جیسے آج کل بھی اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس ہوتی ہے نا، مختلف لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق یا جرائم کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اسٹیٹس کے مطابق انہیں اس حال میں بھی بہت آسان طریقے سے رکھا۔ اچھا، اس میں بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تو پھر کلاس سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراتب ہیں ان کا خیال بھی رکھا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموه، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے کسی دوسرے ملک سے تو ہم کہیں ہمارے دین میں تو مساوات ہے، آپ بیٹھ جائیے نیچے ہمارے ساتھ۔ نہیں، اگر وہ نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں ہے تو ان کو مت بٹھائیے، ان کے ساتھ انہی کے طریقوں کے مطابق عمل کر سکتے ہیں سوائے ان طریقوں کے جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ مثلا آپ ان کو لیکر نہیں سرو کر سکتے کہ وہ اپنے ملک میں پیتے ہیں تو یہاں بھی آپ پلائیں ان کو، لیکن ادروائز جو اپنی قوم میں معزز ہے، عزت والا ہے، اس کو عزت دینا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قید ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور اگر قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے تو یہ اسلام اس کی آزادی کا سبب نہیں بن سکتا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس طرح تو سارے اوپر اوپر سے کہہ دیں گے ہم مسلمان ہو گئے اور چھٹ جائیں گے. حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ بنی عقیل کا ایک شخص گرفتار ہو کر آیا، اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتی جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا. یہی بات حضرت عمر نے فرمائی، جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ قتل سے تو محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا. اچھا، تیسری احسان کی صورت یہ ہے کہ جزیہ لگا کر ذمی بنا لیا جائے، اور ذمی بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے سارے حقوق، ان کی جان مال عزت، ہر چیز کی حفاظت پھر مسلمان حکومت کے ذمے ہوتی ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ان سے کسی قسم کے ضرر پہنچنے کی توقع نہ ہو، یعنی بے ضرر لوگ ہوں. مثلا جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان گھناؤنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا، یعنی بغیر کسی معاوضے کے دیے کے چھوڑ دیتا. کون سے متعم؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے تو اس وقت اس نے آپ کو پناہ دی تھی، اور مکہ میں واپس لائے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی پناہ کے بغیر مکہ میں رہنا، ان کا حلیفی اور قبائلی سسٹم جو ہے، تو اس میں کوئی بھی شخص قبیلے یا پناہ یا آپس کے اتحاد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا تھا. بہرحال اس کے بیٹے ہتھیار باندھ کر آپ کو لا کر مکہ چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے. پھر اسی طرح ثمامہ بن اسال، جن کی ابھی بات تھی کہ آپ کے حکم سے ان کو عمدہ کھانا ملتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے جب وہ قید ہو کر آئے، یعنی دین کے بارے میں اور ہم لوگوں کے بارے میں. تو کہنے لگے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، یعنی میری پیچھے قوم ہے وہ بدلہ لے گی. اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پہ کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تین دن تک آپ اس سے یہی بات پوچھتے رہے اور وہ یہی جواب دیتے رہے. یعنی جب آپ نے پوچھا نا کہ کیا خیال ہے تمہارا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، کس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرو گے، تو اس پر اس شخص نے جواب دیا. بہرحال آخر کار آپ نے حکم دیا ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے. اب ہوا یہ کہ جو ہی آپ نے ان کو چھوڑا، وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے، وہاں نہا دھو کر واپس آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. کہنے لگے آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر مبغوض نہ تھا، ناپسندیدہ نہ تھا، اور آج کے بعد کوئی شخص آپ سے بڑھ کر اور کوئی چیز آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے پیاری نہیں. اللہ دلوں کے حال بدلنے والا نا. اور یہ سب کیسے ہوا؟ احسان کے ساتھ. یہ تھا وہ حکمت بھرا پہلو کہ جو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اما منن، جان کے دشمنوں کے ساتھ احسان کر لو، فصبر کما صبر اول العزم. پھر اسی طرح غزوہ بن المصطلق کے موقع پر جب اس قبیلے کے قیدی لائے گئے اور لوگوں میں تقسیم کیے گئے، اس وقت حضرت جواریہ جس شخص کے حصے میں آئی تھی ان کا معاوضہ دے کر آپ نے ان سے رہا کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جواریہ جو تھی وہ ان کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس احسان پر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جواریہ کے ساتھ یہ احسان کیا تو سب مسلمانوں نے اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ اب یہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے. کیونکہ حضرت جواریہ کو آپ نے آزاد کیا تھا اور نکاح کیا تھا. حضرت جواریہ سے آپ کے نکاح کی ایک مسلط یہ بھی تھی کہ اس طریقے سے اسلام کو فروغ دینا تھا، کیونکہ عرب روایات اور کلچر ہمارے سے مختلف ہیں. پھر وہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں تو بہت عجیب بات لگے گی، لیکن اصل ماحول کے اندر رکھ کے دیکھیں تو بالکل ہی صورتحال دوسری نظر آئے گی. صلح حدیبیہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ الفتح میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر غنیم کے مقام پر کچھ لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے تھے، سب پکڑے گئے تھے 80 لوگ، پھر آپ نے ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا تھا. پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جان کے دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا طریقہ یا موقف اختیار کیا. پھر اسی طرح جنگ حنین کے بعد جب قبیلہ بنو حوازن کا وفد اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو سارے قیدی تقسیم ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو پھر جمع کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ طائب ہو کر میرے پاس آئے ہیں، میری رائے یہ کہ ان کے قیدی ان کو دے دیے جائیں، حالانکہ قیدی تقسیم ہو چکے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بخوشی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کا معاوضہ چاہے تو آئندہ بیت المال میں جو پہلی آمدنی آئے گی اس سے تم لوگوں کو معاوضہ دے دیا جائے گا. لیکن لوگوں نے بخوشی بغیر معاوضے کے اپنے قیدی رہا کر دیے. ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہمیں کوئی چیز مل جائے اور پھر ہم سے کوئی مانگ لے دین کے فائدے میں، لوٹا دو رکھ دو، تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی دیتے ہیں، کبھی لیتے ہیں. ہم بعض کا دین کو اس طرح لیتے ہیں کہ بس ایک حدیث ہم کو یاد ہو گئی یا کوئی ایک بات ہم نے پڑھ لی، پھر ہر موقع بے موقع اس کو کوٹ کر دیا. اور اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے، دیکھیں ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جس کو اندھا دھن فالو کیا جائے، یا بس ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکا جائے، یا بغیر حکمت کے بس ہر چیز ہر جگہ بیان کر دی جائے. بات وہی ہوتی ہے، دین وہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 23 سال میں آیا ہے. کیوں؟ کہ جہاں جس چیز کا موقع تھا وہاں وہ بیان ہوئی. اب مسلمانوں کا یہ سورت محمد جو ہے وہ مکہ میں نہیں دی گئی، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی احکام ہوتے ہیں، مدینہ میں آ کے ملی. تو اس چیز سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. آؤٹ آف کانٹیکٹ باتیں کرنے سے لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. عموماً مبلغ اس معاملے میں بے صبری اختیار کرتے ہیں، ترتیب اور تدریج کا لحاظ نہیں رکھتے، آگے کی بات پیچھے پیچھے کی پہلے. تو جہاں تک فدیہ لینے کی بات تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں دو طرح کا فدیہ لیا گیا تھا، پیسے بھی لیے گئے تھے اور قیدیوں کو پڑھانے کے لیے بھی کہا گیا تھا جو ان میں سے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو دونوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور وہ دلچسپ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قید ہوئے تھے تو ان کو چھڑانے کے لیے کیا پیش کیا گیا تھا؟ وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ فدیے میں آیا تھا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ کیا موقع ہوگا نا. فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دشمن سے بھیڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بھیڑ جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ بہشت تلواروں کے سائے میں ہے. ذالکا، اسی طرح، یعنی یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، یا یہ ہے کفار سے معاملہ کرنے کا طریقہ. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَمْ تَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے، تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی، تمہیں نہ لڑاتا، خود ان کو ہلاک کر دیتا. لیکن جنگ کی صورتحال کیوں پیش آئی؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ، تاکہ تم میں سے بعض کو آزمائے. کیا آزمانا تھا؟ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْد، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے، تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے. یعنی اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کرنے کے لیے تمہاری مدد کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک زلزلہ بھیج کے، ایک آندھی بھیج کے سب مجرموں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں کے مقابل لا کر ان کے اندر کا امتحان لیتا ہے کہ ان کا اچھا اخلاق اور خوبیاں نکھر کر پوری طرح سامنے آ جائیں. اور جو شخص پھر جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو اس کو وہ عطا ہو. دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک بات پہ غور کیجئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہیں. چلیے مالی کی بات کیجئے، کچھ لوگ راتوں رات دولت حاصل کر لیتے ہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف اٹھائے، بغیر کوشش کیے. ان کا اس مال کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور وہ جن کو مفت میں ہاتھ آ جائے، اوور نائٹ وہ ملینئر ہو جائیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دونوں کے اخلاق، طریقہ کار، طرز عمل میں فرق ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی مفسدات ہوتے ہیں یکایک مالدار ہو جانے کے؟ مفسدات کس کو کہتے ہیں؟ خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پسندیدہ کانسیپٹ نہیں ہے نا معاشرے میں یہ. اب تو اصل میں سارے ویلیوز بدل گئے، اس لیے اچھا کانسیپٹ ہے یا نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ پھر عموماً اس مال کی قدر دانی بھی نہیں ہوتی. جو چیز تکلیف سے حاصل کی ہوتی ہے، محنت کر کے کمائی ہوتی ہے، عموماً انسان اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، جائز راستوں پہ خرچ کرتا ہے، مفید کاموں میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہوتی. اور جس شخص کو مفت کا مال ہاتھ آ جائے تو عموماً وہ پھر اس کو سنبھالا نہیں جاتا، وہ اس پر نہ تو شکر گزار ہوتا ہے اور نہ ہی صحیح حق ادا کرتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے مختلف اسکول کالجز وغیرہ ہوتے ہیں، ایک دور تھا جب एक ग्रेड से दूसरे में प्रमोशन होती थी, दूसरे से तीसरे में, करते करते साल हा साल लगते थे, फिर एक शख्स जाकर टॉप पे पहुंचता था। वो मैनेजमेंट जो हुआ करती थी स्कूल कॉलेजेस की, मुझे अपना बचपन याद है, वो बिल्कुल और तरह की थी। फिर एक दौर आया जब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो थे वो डायरेक्ट सिलेक्ट किए जाने लगे। मसलन अगर किसी के पास डिग्री ज्यादा है तो भले उसके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो क्या होने लगा कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बगैर किसी तजुर्बे से दी गई। तो उससे स्कूल कॉलेजेस का जो इंतजाम था, शायद आप शोबे तालीम से इतने मुंसलिक नहीं रहे, मुझे इसका काफी पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है मुख्तलिफ चीजें देखने का अपने जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाती थी, कि एक वाज़े फर्क नजर आता था। क्यों? इसलिए कि जो चीज एक तजुर्बे के साथ आती है उसका हुसन ही कुछ और होता है। आप देखिए कि मुसलमानों को जब मक्का में वो ईमान लाए थे इतनी मशक्कतों से क्यों गुजारा गया था? क्योंकि उनसे अल्लाह ताला ने दुनिया भर में दीन फैलाने का काम लेना था, बड़ी खिदमत लेनी थी उनसे, इसलिए उनको खूब झंझोड़ा गया, हर हर तरह से चमकाया गया। अगर ये सब कुछ मुफ्त में मिल जाता, सारी जंगें अल्लाह ताला फरिश्तों से लड़वाते, ऊपर से अचानक अचानक सब कामयाबियां हो जाती, कोई उनकी जिंदगी में जंगे उहद ना आती, कोई हुनैन ना आती, कोई तबूक ना आती, वाकई इश्क ना आता, तो तरबियत कैसे होती? असान तक रहू शैअन वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। इंसान हमेशा मुशक्कतों से घबराता है, हमें कहते हैं शॉर्टकट, खुलासा मिल जाए, निशान लगवा दिए जाए, पेपर के कोई टिप्स दे दी जाए और उससे हम कामयाब हो जाए। ऐसी कामयाबियों का नतीजा क्या निकलता है? आजकल हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स और उससे भी आगे के लोग तालीमी मेयार में क्या हाल है उनका, कि एक जुमला भी सही स्पेलिंग के साथ नहीं लिखा हुआ मिलता बाजू का। क्यों इतना स्टैंडर्ड गिर गया? क्योंकि डिग्रियां तो हाथ आ गई बड़ी बड़ी, लेकिन उनके पीछे कोई मेहनत नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तालिब इल्म घूम फिर के वक्त पास करते हैं और उनकी कोशिश क्या होती है कि किसी तरह पेपर आउट करा लिया जाए, कोई इधर उधर से तरीका मालूम कर लिया जाए और वक्त से पहले कुछ पता चल जाए, बस उतना ही पोर्शन पढ़े, वही इम्तिहान में लिखें, उसी से पास हो जाए और खत्म। और ये बाहर की बात नहीं है, ये हमारी अपनी बात भी है। हम क्लास अटेंड ना करें, किसी से नोट्स ले लें, किसी से चंद टिप्स ले लें, चंद लफ्ज याद कर लें, इम्तिहान दें, बस पास हो जाए हम। कुरान समझ में आए या ना आए, मफहूम पता चले या ना चले, अमल बदले या ना बदले, अगर हमारी प्रायोरिटी यही हो कि सिर्फ पास हो जाए हम, तो ये हम पास करने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। असल पास फेल तो कहीं और होना है। और ये तो सिर्फ एक पढ़ाने का तरीका है कि इस तरह पढ़ जाएंगे हम, कुछ काम कर जाएंगे, क्योंकि हमें इसके बगैर काम करने की आदत नहीं है ना, फी सबीलिल्लाह कामों की हमें आदत नहीं है। तो यहाँ पर भी इतना खूबसूरत जुमला है ये, वलौ यशाउल्लाहु लन तसरा मिन्हुम, अगर अल्लाह चाहता खुद ही उनसे निमट लेता, खुद ही बदला ले लेता, खुद ही इंतकाम ले लेता, वलाकिन लियब्लुवा बादकुम बिबाद, मगर ये तरीका उसने इसलिए इख्तियार किया कि तुम लोगों को एक दूसरे से आजमाए,